राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 8 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बुजुर्ग आश्रम राम परमात्मा के सिवा कुछ ही नहीं, एक परमात्मा ही है कुछ सब और सिवा कुछ नहीं है। वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुआ, अनेक रूप से तो अनेक रूप से होने पर ही है, तो वो एक ही। जैसे बीज होता है, वो बीज वृक्ष रूप से होता है तो वृक्ष रूप से बहुत बड़ा फैल जाता है, परंतु होता तो बीज ही है, बीज ही उतना हो गया। ऐसे अनेक रूप से हुआ, हुआ तो वही है, वही परमात्मा है। हमारे तरह से मालूम होता है कि जो ईश्वर की प्राप्ति चाहता है तो सबसे बढ़िया चीज है ये कि सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है। ऐसे अपने रात दिन ना ही विचार करे, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। इसको मान ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार करे रात दिन, हो ही नहीं जाए। परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, अनेक रूप से वही है, वही है। बड़ी सुगम रहती है, सरल सरल रहती है, परमात्मा ही है, अपने शक्ति अपने होने में है। एक ओम बहु श्याम भगवान वेगी अनेक रूप हो गए, देह नाना से किंचना, नाना वही रूप है, वही है, वही है, वही। बड़ी सीधी बात, बड़ी सरल बात, स्वीकार कर दे, स्वीकार कर दे, बस स्वीकार। बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी सुगम और बड़ी बढ़िया, बड़ी उत्तम, बड़ी एक नंबर की बात है। स्वीकार कर देने पर फिर हरदम वही नहीं, स्वीकार स्वीकार कर लिया ना, बड़ी बढ़िया बात है। अभी तुम ही पुरुष निकली है, तुम ही तू है। वह पहले प्रकरण यही है, सब श्रुतियों का प्रमाण दिया है कि परमात्मा ही है, एक परमात्मा है, अनेक रूप से हुए। सीधी सरल बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। अनेक रूप से हो चाहे एक रूप से हो, है तो वही वही है, अनेक रूप है तो वही है, एक रूप है तो वही है, सिवाय उसे कुछ है नहीं। बत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति संदया, किंचित किंचित भी किंचित अस्ति, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं, मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मतलब परतरम नान्यत या मत वो जैसे सात्व का भाव राजशास्त्र अवशास्त्र मत ही वेदान मध्य मेरे से ही होते हैं। बड़ी सीधी सरल बात हरदम मस्त हो जाए स्वीकार तो देना केवल स्वीकार भगवान के जैसे मत प्रथम नानत किंचित मई सर्वविदम प्रोतम सूत्रे बणिगणा आएगा सर सूत्र का बढ़िया सूत्र का ही दागा सूत्र प्रेवा श्रोति सब श्रोति मत प्रथम नान्यत वाह प्रभु वाह प्रभु वाह मत प्रथम नान्यत हरदम मस्त रहे विवाह कितने कैसे कैसे उतारण की है कैसे कैसे उतारण की है भगवान की लीला और स्वरूप शेर जी ने कहा कि ये शब्द भगवान का स्वरूप श्रेष्ठ लीला है देख जो स्वरूप है भगवान है भगवान है भगवत भजन को नहीं माना तो क्या मानेगा भगवत भजन को भी नहीं मानेगा तो क्या मानेगा फिर भगवान का मैं एक ही अनेक रूप हुआ हूँ अनेक रूप से मैं एक ही हूँ अनेक रूप ऐसे बन गए जिसे गिरना ही नहीं है कितने कैसे रूप बन गए हुए अब गिरना ही समाप्त हो जाए ऐसे जो स्वीकार कर दिया भगवान ने कह दिया स्वीकार कर दिया तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है तू ही मैं तो यार वह सब तू ही मैं भी तू ही है तू भी तू ही है यह भी तू ही है वह भी तू ही है तू ही है इस असल भेद में विश्वास भरा एक तू ही तू परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले के लिए बहुत बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया चीज एकदम बढ़िया चीज आप ही अनेक रूप से बने अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रविष्णु में प्रभविष्णु है प्रभविष्णु है मैं तो है ही नहीं मैं तो यह है स्वीकार कर लिया आप ही हो आप ही हो आप ही हो अरे आप ही हो आप ही मैं भी आप ही हो तुम भी आप ही हो ये भी आप ही हो वह भी आप ही हो सब आप ही हो आप ही हो अच्छा बंदा भगवान ने तो कह दिया ये सही सात्व का भाव राजशास्त्र शास्त्र मत ही हो मेरे से है सर सच्चा हम अर्जुन वासुदेव सर्वम सच्चा सच्चा वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह सर सच्चा हम सत असच्चा हम सत असच्चा हम सर सच्चा हम अर्जुन आप इस रूप में आप अनेक रूप से, अनेक रूप से आप है, आप है अनेक रूप से। मस्त हो जाए बस अपने को मिला दे इसमें, अपने मिला दे, मेरा ही नहीं मैं तो, तू ही तू है, तू ही तू है, मैं तू है, नहीं तू है, तू ही तू है, मैं ही तू है, ये भी तू है, वो भी तू है, मैं भी तू है। मत पर तरम नान्यत कृषि दस समझे मासा वत्सा दृष्टिया क्रियते अनिर्विंद्री आम एव अहम एव न मत्तो अन्यत, आम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। बड़ी सुगम, बड़ी सीधी सरल बात है, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो, आप आई हो। तत्काल तत्काल एकदम, समय का काम नहीं, देरी का काम नहीं, आ भाई हो, आ भाई हो, आ भाई हो, मस्त हो जाओ। आनंद बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है, आ भाई, आ भाई, आ भाई हो, आ भाई हो। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित किंचित मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं श्रोत्रं श्रूयते। आनंद हो गया, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, बाहर भीतर, बाहर भीतर, बाहर भी वही, भीतर भी वही है, सब वही है, तो ही है, तो ही है। ये थे वो सात्विक भाव, राजस तमस मत ही मेरे से होते सब, आप से ही होते, आप ही, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही। कितनी सुगम बात बताई थी, सरल बात बताई सबके लिए, एकदम सीधी सरल, मैं ही हूँ, आमेव नमत्तो अन्यत, आमेव, आमेव नमत्तो अन्यत, आमेव नमतो अन्यत, आमेव नमतो अन्यत, अरे बुद्धिमंजस, आमेव नमतो अन्यत, आमेव नमतो अन्यत। जोर दे दिया भगवान ने, आमेव, आमेव, मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है, मैं ही हूँ। वाह प्रभाव, वाह प्रभाव, वाह प्रभाव, वाह एक शब्द से ही सब पूर्ण हो गया, पूर्ण एक ही शब्द से, एक ही शब्द सुरोज का रहने का चाहता हूँ। मत पर तरम नया एकदम बात ठीक है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना है उसके लिए बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम। एक आनंद की बात, विलक्षण बात है। आमेव न मत्तो अन्यत अति बुद्ध्यद्वंजसा, आमेव न मत्तो अन्यत। आप ही अनेक रूप से बने, हा भाई हा भाई हा भाई, ये मैं तुम और ये वह सब बने, सब आप ही आप ही आप ही आप ही, मैं भी आप ही, तू भी आप ही, वह भी आप ही, यह भी आप ही, आप ही आप ही आप ही। बड़ी सुगम, बड़ी सरल और बड़ी बढ़िया, बड़ी उत्तम, सर्वोपरि वासुदेव सर्वोपरि सब आत्मा सुदुर्लभ, कैसी आनंद की बात है, विचित्र बात है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, न मैं है न तू है न ये है न वो है, एक परमात्मा ही परमात्मा है बस। हा भाई हा भाई हा भाई हा भाई, मैं सर्वमिदं प्रोतम, मैं सर्वमिदं प्रोतम, श्रोत्रे मणिगणाइव मैं सर्वमिदं प्रोतम, मैं सर्वमिदं प्रोतम। रसो मौसु मौंतेय प्रभाषी शिशु प्रणव सर्वेदी शब्द के वसुदे मई सर्वेदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा मई सर्वेदम प्रोतम। आप ही अनेक रूप से बने हुए हैं, न मैं है न तू है न यह है न वह है, परमात्मा है एक ही परमात्मा अनेक रूप से। हा भाई हो मैं, हा भाई हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हा भाई हो, अनेक रूप से हा भाई हो। सब मैं कह दिया, ये जीव सातु का भावा राजसा और तामसा से, राजसा तामसा सातु का जू से, सब मैं ही हूँ। ये जीव सातु का भावा रे जी राजसा तब से मत ही मेरे मेरे से ही होते, मेरे से ही होते। कैसी मौज की बात होता है, किसी कभी आनंद की बात होता है। ये सत सद सच्चा हवा जोना, सत सच्चा हमे वर्जुना, सत सच्चा हमे वर्जुना। सत रूपी असत रूपी सब मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम सच्चा सच्चा हमेव, सच्चा सच्चा हमेव, हमेव हमेव हमेव। आमेव न मत्तो अन्यत अति बुद्ध्यत्वम्, हा भाई हो, हा भाई हो, हा भाई हो। मैं तू केवल कल्पना है, तुम हो हा भाई, मैं तू कल को बनाया आधार एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हे गई हो, हे गई।